خیر گزارہ کہی بس اللہ کا خیر یار بس تو سننا وقت اگلا دو جم گرا ہوگا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نم د قران کریم د فهم او د ذکر د پارا اصول سمبادی اغه بیانول تعریف د قران کریم اسماء د قران کریم نزول د حکمت د قران کریم او موضوع د قران بیا موږ دا ویلو چې قران کریم د دو قسم خلقو سره خطاب کوي او بیان کوي یو آغا خلق چاغا منقادو تابدار مومنان او دوی مغا خلق چا غیر منقادو تو غیر منقاد بیا سلور ڈلیوی یو مشرکینو دویم یهودو دریم نسوارا سلورم منافقینو اول منگ دا مشرکینو شرک ذکر که چا دا غی شرک دو قسم اوغر شرک اعتقادی او شرکی فیری بیا د شرک اعتقادی سلور اقسام منگو خودل فی العلم فی تصرف فی دعا فی العبادت او شرک فیلی بیا د مشرکین سلور اقسام منگ بیان کلو چه مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائک او مشرکین بالجن چاگا سلور قسمہ مشرکین بانی ردو شو او اصل خلاف چې دا غیر راغلی نو په توحید کې راغلی او دارنګه دویم ډلوا غیر منقاد کې يهود دریم ډلوا نسوارا سلورم ډلوا منافقین دا غیر فرق او زالو بیان شو بیا موږ ویلو چې اصول مهمه چې اصول مهمه پای کې اتم زمینو سلور تعلق ذاتی د مقاصد او سرا او سلور تعلق ساتي د مومدات او سرا سلور مقاصد پای د لومبه توحید او دویم رسالت او دریم صداقت د کتاب او سلورم ایمان بالاخره په توحید باندې د مشرکین او نه اعتراضونو او اثبات د توحید د پاره منګه طریقې ذکر کړي دولس چه پا دولو زو ترقو اثبات توحید کئی او اعتراضات دا مشرکینو نا بیا اثبات دا رسالت چه قرآن کے اثبات دا رسالت پا گنو زنو کی کئی او پاگے چه کم اعتراضنو سوالنو نو آغا منگ ذکر کلو بیا اس صداقت دا کتاب او ایمان بالاخرہ بیا محمداد سلور و آغے پسے جہاد انفاق تنظیم و آداب او هر یو مضبوط ان کے او داول دا پارا دا جہاد بیان من کرے او چھ جہاد دا چاہ سرکے سلور قسمہ پنزو ڈلو سر جہاد پکارو فرق از اللہ چاہ سرپ اترو چاہ سرپ خزبانو دا جہاد فضیلت دا شہادت فضیلت من بیان کر چه چا جهاد کړی دی نو هغه الله دنیا او آخرت کې نعمتونه ورکړي دي او انفاق او چې مال د الله په لاره کې ولګوي او د انفاق لپاره مستقل صورتونو کې موږ بیان کړو تنظیم او آداب مستقل صورتونو موږ د هغه لپاره ذکر کړو د هغه نه وروسته بیا موږ داو بیان کو چې اثبات توحید د پارا کله کله یو مسله ثابته نو دا غید اثبات د پارا سلور طریقې قران ذکر کړي. کله کله وای وضاحت او اثبات د مسلې کې په دلیل عقلی سره، کله په دلیل نقلی سره، کله په دلیل وحی سره، او کله الحلف. نو بیا دلیل عقلی درې قسمه وو: عقلی محض، عقلی اعترافی، عقلی مسکت للخصم. او دلیل نقلی نو هغه ګڼ قسمه وو: دلیل نقلی اجماعی او دلیل نقلی انفرادی من الانبیاء. دلیل نقلی یاد انبیاء نو، یاد فرشتو نو، یاد جناتو نو، یاد وحوش طیور نو، یاد عباد الصالحین نو. دارنگی بیا دلیل وحی، نو دلیل وحی دو قسمو: دلیل وحی اجماعی من الانبیاء او دلیل وحی انفرادی. یو یو تواحی شروع یا تولو تواحی. دارنگی الحلف قسم دے اثبات دے پارا سنورم طریقہ منگ دے کرکڑوا قسم. نو قسم پگڑو مانو سرو، نو شاہد بالمدعا پمانے بدعائی، پماند خیرو، پماند رحمت، پماند اغلویوالی دے توحید، پماند اغلویوالی دے قیامت باندے. دارنگی په هغه صفاتو خیستو د انسانانو، په صفاتو ناکاره د انسانانو باندې من حلف بیان کړو د قران کریم نه. او قران کریم کې چې سورا قسمونه دي نو دا اکثر وسسره دي شاهد بالمدعا سره دي. دارنګي داري نو رسو من بیان کړو چې دا بیان ته وګي نو استاد بیان نه ورستو خلق درې ډلې جوړ شي. یو با صاحب مؤمن وي خبر به ومني، دوی مبا صاحب منکر شي قاسی قلوبهم منکر، او درې مزبزب بږي فی قلوبهم مرضن. نو د اثبات توحید نو ورستو درې قسمه جوړېدل. نو دا غي بیان منګه کړو د ناکارو فرق الزالو. دارنگی آغا ڈلو تا آغب المومنانو، نو هر ڈلی تا قرآن کریم زجر ورکے. کلا کلا کلا وایو زجر للمنافقین، کلا وایو زجر للمومنین، کلا وایو ازجر للأهل کتاب. جدا پو جدا جدا طریقو بانی بوئی. زجر مانا رتنا، خدا زجر چه مومنانو توی نو مومنان بسپورے. ویلے کا زانتا مومن وی ادا کارون رکے، زانتا آلی کتاب وی ادا دا سجنو در کراغری سرد مولائینا، زانتا دارنگ منافق تا رتن ورکی زورنا پنمال لگا اولو سرا، پہ استعزا پتوکو کا اولو سرا سی خلقو پوری. ادا رتن وی مختلف طریقو مشرکینو تا رتن وی پشرک داغا چو بایمانا تدا اللہ صدر نو شریکان کے برخدار جوڑے. نو در ناکار خلقو در پارا ختم القلب چپا دی سمنشی، رتنم ملاوشی، زجرم ملاوشی، او دا طول دلائلم ملاوشو سمنش بایمانا، نو پاخر کی بیا ٹاپو لگئی ختم القلب. قرآن دا دین بیا تعبیر پا مختلف طریقو باندے گئی. غلط تعبیر کئی پا ختم القلب، ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم، سورۃ بقرہ و آیات. غلط تعبیر کئی پا زنگ سرا، لیکن سورۃ مطففین سوال لسم آیات. بل ران علی قلوبهم، زنگ را اس سے اللہ داری پندہ زنگی دے. غلط تعبیر کئی پا تروالی دزر سرا، زلی تورشوی دی لکه صورت حج پرون منگ رالو لیو. والقاسی قلوبهم، دارنگی صورت مائدہ دولسم آیات. وجعلنا قلوبهم قاسیا، دائیلو لمن ترکلو. قلت تعبیر کئی پتالو سرا، لکه صورت محمد صلی رشتم آیات. 24 نمبر آیات دو سورت محمد. ام علا قلوب اقفال هاروت تالی والی دی فلت تعبیر کئی پا بند سرا دیوال سرا لکه سورت یاسین شپگم و میاد گرا دی وجعلنا من بینهم سدن ومن خلفهم سدن این مخیم دیوال لے رستم دیوال لے او چې کوم څه ته دیوالوي نو ډېر پکران غزه تا خلق زی دته بندول دي دیوالونه دي زنګ دي توړواله دي تالی وی پاغ تالو زنګونو دیوالونو کې دغه ته حق لذي دا رنګي وجال کله ته تعبیر کوي پاک نو سرا لکه سورته حامیم سجدا پنځم آیات وقالو قلوبنا فی اکنتن پنځم آیات د سورته حامیم سجده کله کله ته تعبیر کوي پا ها غول سرا ولا تطی من اغفلنا قلبه سورته کاف اتوشتم آیات پنځم لسمه سی پارا سورته کاف آیات نمبر 28 چون کدا یا تون بزرف بقره کرالو ما نزک ماروان نو صرف نمبر ازان سروری گئی وزدل تیرالو والتی رالو نبیا خبر دانی کم نرالو نابو اصول کرالو انشاءاللہ بلا تو تی منع فلنا قلبو دا مختلف تعبیرات دی قرآن کریم کئیم او کلا کلاوی دی سر نم پویا ندی دی دنگر دی چیزان پویا نگو نو سورت آراف یوصل یوکم اتیا نمبر آیات نهم سپارا سورت آراف یوصل یوکم اتیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ تا په دې چاو له غولا وزنا وړي وای هولایک کلا نام دا کسان په شان د زناورو دي نه نه بلهم ازل زناور نم په خوالي زکه زناورو لما دا اسباب د پوی نو ور کړی او دله می د پوی د پاره ور کړو نو اولایک هم غافلون سوره نحل کې مرাজি چولایک هم الغافلون دلته کې امرال اولائک هم الغافلون ګور ځانې غفلت کې ساتو ساتو ځانې نه پوي کاو چې ځانې نه پوي کاو او چې کله پوي او ترالا نه پوي نه انکار کاو نو چې انکار یې کاو نو قران ته شروع وکړه مړه ستاله خو زنګیره ستاله خو خداغ دې ستاله تورشه دې لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی کله چې یو انسان ګناو کی نو دا غزله باندې تور داغ لګي تور داغ نو کده توبه وباسي هغه داغ لدی شو له صفاش خو کده توبه و نه باسي او ګناه کوي هغه داغ دیریږي ګناه کوي داغ دیریږي ګناونو سره سره هغه داغ ډیر شو ډیر شو حتی دا چې زړه ټول داغ سره گیر کا زلی تور شو نو چه زلی تور شو نو د انسان زلی دا اللہ رحمت تا دغسی ری دغسی رازی رحمتونا و پدی کی غرزیگی نو چه کل زلی تور شوی ری تور شوی ری نو دا تاپی او دا ختم القلب مثال دغسی ری اس پدی بان چه تس شی غرزی غرزیگی تا کدن نزی غرزیگی تا نپادی کیگی زکر دن نظر توڑ دے ختم داغلے دے پہ نو اللہ دے زمن گرنو دے ختم نہ بچ کے کلا یو ظلبانی دا چیز اولگے دا اغل من اغل دن اغل دا بیا مزہ نہ اوڑکے اغل دا چیز گندونو کی خوشحالے چی سورا گند دے لکہ دو گنگٹ گنگٹ بانی خوش بے اولگا وانی پاگا سر چل لی اغل دے بیا بے اوشکی گی زکر آغا ہمیشہ کار دست سره دے گندگی رئی سا آغا سوٹے و مغا آغا سی و روانی و آغا دیکھا و رکھئی آغا بوئی پیلے گیڑی خوشا لگیا ہے کی خوکر کل آغا تا پاک دے لبوجو نو پا آغا بانی سچل کی نو آغا گندہ خلق آغای قرآن لا منزلا دا حق فرسو دا علماء و ربانیونو سره ملاوی دل داغی مثال دا غسی حالتی بیا دنی مثال دا گنگوٹ دے نو اللہ داغی نبیا مختلف تعبیرات گئی کلا کلا اللہ و عزب تعالی عذابم در کوم دا برزخ دا سره کلا پریدم نو داغا ناکار خلقو لاچ پدیم سم نشو او دا دنیا نا پداغا حالت لان نو آخر کی آخر خپری دا دا آخر دا دنیا منس کی یو پردر او دا اولا اللہ عذاب اور کئی او دا پا مختلف حضینو کی دا دے بیان کئی لیکن سورت مومن سورت مومن گوری تاسو سری رشتم سپارا شپک سلو اقتمایا چیالیس النارو یعرضون علیا غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اور با پیش کولی شی پر فرعونیانو باندې سار واشینو ماجیگر سارو ماجیگر پر اور پیش کیږي نو قیامت خورا غلے نه نو کوم ځای کې پیش کیږي عالم برزخ کې ويوم يقوم الساعة او پاور شوبدري قیامت قیامت کې هم اور پر پیش کیږي فایقو ادخلو آل فرعون شد العذاب او بو ویلیشی دنک فرعونیان آغاستق عذاب دا ادخلو آل فرعون شد العذاب دارنگی سورت طه یو سل سری رشتم نمبر آیات اگو رئی دشپالسمی سپاری اخیر مخ یو سل سلی رشتم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا آچا چه رازو کو زمالی کتابنا یقینا داغد پاربای جون تنگ زندگی و پی تنگا کما نو دا کافر خمون گورو خیر اعراضم که یو زندگی تنگ ندا خب موضوع حفرتونو کیری خلق چگیو باچ دا گرانی دا وجه نا او آغای مزی که چکم زیلزی نولس گالی تمخ که روست روانی دارنگی خیر بنگلی او خو عیش جتونو کی وقت تیره ندا خو تنگ نشو نبا علماء دیکر کئی چه دادا آغا دا پارا تنگوالی کم زیلے برزخ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا آسا چهراز کو زمادی کتاب نانو یقینا داغد پاربای جون تنگ ونحشره یوم القیامت آما او پورت بکو منگدل را پورز قیامت کی آما لند یا دنیا کی بول زندگی تنگ کم کار چڑیر دی خود زندگی تنگ دا پریشانو سلمخ ری او برزخ کی بول عذاب ورکم آمالند وناشروه یوم القیامتی دارنگی صورتی انام اومش بارا صورت انام آیات نمبر دے درینوی اومش بارا درینوی نمبر آیات ومن ازلمو مند آیات ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت كلا چوینتو كلا چ ظالمان با پاسختو د مرکی والملائکتو باچتو دیم او فرشتي با وګدون کی خلو لاسنو لرا پاسختو د مرکی نو هغه سختې د مرکو ته نیوینی ها اخو دنیا ته وینی نه او سختې د مرکو وی او قیامت را غره نه دین او دا کم مقام ده برزخ فی غمرات المو باسطو مرکی والملائکتو باسطو دیم او فرشتی اگدون کی بای قلو لاسنو لرا فرشتی باتی روحون آخری او آئی بودا آخری جو انفسکم اوباسی اخفل فلیت روحون لرا اوباسی زکا علی یوما تزون عذابلون دا ساتم سزا در کولیجی تاوسا سزا در ذلت بما کنتم نو سزا ملاو شو خو سزا در سپکوالی نو دا کم دے که ملاو شو دنیا کی حول ملاو نو شو آخرت لارا غلی نو دا کم دے برزخ عالم برزخ دے بس اللہ پی خبوی جو سنگ سزا اولا ورکے او سزا لکه یو سڑے خوب کی ادھرے او آغا خلقو ریسار کرے دے خوب بھی نی پلس کسے را گر کرے دے او دزا دا دزا او اچانک چغوی ہوئی یا اللہ کسانو ریسار کرے ما ہاں یا گاریو عالم چرا پازی دیو نمالا نگارش دے او نکسانو یا رو بس پہیبت سنگی را سے نو حالان کی آغا لکو سزا ملاو شوا کسانو ٹکاو تالی دو یا رب آغا سزا پوئی دو خماو تالی دنا خگورو تا کرکیو درے او دا غدا حالت نا خبر نیو دارنگی قبر دا تلے دے یا قبر دا نلے درے خوج مرشو نو آغا سزا ملاوی گو منگی وینو نا نوی دا سنگا نیوی نوی وادی خوب کے سنگا تنیوی خوب کیوی نی نو سزا علمی ویلی ونیس پی بیگا چی چلیو ما کم دے پی خوب کی مرا تو خوج مرد گیو لی ونیس پی چرتا ہو نو دارنگی عالمی برزخم دا سی یو زیرے سزا ملاویگی او منگ پی خبر نیو دارنگی گنو زینو کی قرآن کریم دا عالمی برزخ بیان کئی چدین آکار خلقو لبا سزا ملاویگی آخرت کے ختم القلب دے دارنگی ہا عالمی برزخ کی اولا سزا دا کلا کلا دیلا تخویف اور کئی یر اور کئی نو آغا یر دو قسم دا یر یا دو دنیا دا او یا یر دو آخرت دا تخویف یر تاوی تخویف دنیاوی او تخویف اخروی دو دنیا یر دام قرآن داغی ذکر کئی او داخر غم ذکر کئی لیکن سورت آل عمران اگو رہی تاسو تخویف دیل اللہ اور کئی یو لسم آیا دو دنیا یرا تخویف دنیاوی اول نم دا تخویف دنیاوی بیان کو آغا یرا چپ دنیا کی دیل اللہ اور کئی دریم سپارا آل عمران یو لسم آیت گیارا کدعبی آل فرعون والذین من قبلیم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم اے درو جنوالے کړو پاتونو زمنګا نورول دایلا الله بذنوبهم څنګه ونیول په سبب دو ګناہوںو دای باندې والله شدید العقاب الله سو کسنه نزی دول یوصل دوله سم آیات د سورته آل عمران وګورئ 112 البته بیا وې تخویف دنیاوی سلورم سپارا یوصل دولسم آیت ضربت علیہم الذلت اینما سقفو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس فدی ذلت راغلیو چدا اللہ دا پیغمبر او دا صحابو فدنی منگل انہ لگولا وباو بغضب من اللہ راگیشو پہ غصیبانی طرف دا اللہ نا وزربت علیہم المسکنتو اوالی شردے پریبانی مورد زلت خواری زربت علیہم المسکنہ باو بغضب من اللہ زربت علیہم الزلت ذارک بی انہم کانو یکفرون بی آیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حقین ذارک بی ماسو وکانو یا تدون دارنگی سورتی انعام دو سلوی خیاتو گو رہی تاسو دو سلوی خیات ومسی پارا تخویف ورکی دو دنیا چه خلاف کلے رہے پو دنیا کی معذب کری دنیا کی منی ولی ولقد ارسلنا الی امم من قبلک پتا کی رالی گنو ما ٹولکو تا سانا پوخا انبیاء انبیاء میں رالی گلو ناغے انکارو کو نوچے انکارو کو فاخذناہم بالباسائی والزوا نونیون منگا غیلرا فاخذناہم نونیون منگا غیلرا بالباسائی پتاوانو دمال تاوان دمال نے پیدا وزر وزرائی تکلیفون دبدن نگورا بیگا به سورا بازیانی غرزوری بوٹی وی جال کلا دا چه سره دا چه بار زی پوٹی غرزوری ری دیل فسنتنگی گی پا بلا غالب اعتماو کو دا باز بوٹی علاولی چه تو نبی غرزوری دا بیگا سورا لیا فتو اخذناهم بالباس آئی وزوام انیون مندی لرا پتاوانو دمالم سور انسان محنت کړي سالم کال او پلس منټه کې تلار شي الله ویلی فاخذناهم بالباسای والزوائم او تکلیفونه د بدن لعلهم دا په ذکر اولما لعلهم يتضرعون چې دا خلک عاجز وي الله تعالی کله عاجزی کوي عاجزی څنګه نه کوي ورپسې یاد کوي ولکن قصد قلوبهم لیکن سخشوی دي خلقولنا علی سخشوی دی ویلکا بیگار سی سوک بسوی و سوک بسوی دا زلزلہ جرا غلو پاغ آلائی و پا بٹاگرام پاغ آلاکو نو چو بیا کلا کلا را دو یا اللہ اسم منتا مسکالے کئی کلا یو مسکال را کی را تا دو یعنی دیکھ پل موبال یو بل سر رابطی دا تی گنی لاللہ دا عذاب لکا پشان دا مسکال دا بیگا کلک نور ډیر وی نو بس ارسی پا بلا غار الوزول ها بیادا سی دے خندہ کئی عذاب او رئے لولا دا خندہ زکا کئی ولیکن قصد قلوبهم رنے سخ شویری ورپسیو گوری سلو سلو اقتمایات فلما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیم ابواب کل شین ہر کلا چیر کدیم یہ دیکھ لہا آغا دلائل چنی لپندو اکرشو پاگی باندی آغا دلائل دو قرآن و دو سنت اغیر کلا چه دتا قرآن کلاغی وضاحت شو نو فتحنا علیم ابواب کل شین نو پرانس من پدیبانی دروازی دار نیمت انکار او کو سرد انکارنا ما پی دروازی دو دنیا کلاو کلی جامو آج دا دیر مالت دا اللہ خوخ دے دے سربنا فرمانینا فتحنا علیم ابواب کل شین پرانسمن پدیبانی دروازی دا ہر نعمت دامی پی ولی کل آکلی دروازی دا اہدی دا وزارتنا دا پیسی او دا جیدا دونو گاری و بنگلی جوڑائی او نا فرمانون دے حتی اذا فرحو تردی چدی خوشالشو مسشو پا مالونو اوتو چدی رورکلشو پاغا مالونی فقری اوکلا وچرتا منگا کدا اللہ خواخ نوے نو منگل بیدا دورا گاڑی نرا کولے کدا اللہ خواخ نوے نو منگل بیدا دا اشی نرا کولے نو چه خمد شو دا دبار دا اٹلیو دا امریکی دا مالون دا روان دی دا برطانیو دا یو دا برزی فدالو روکی نو آخذناهم باغتتن انیسو منگ دیل را اچانک باغتتن اچانک ناسا پا فیضا هم مبلسون ناکا آنوی دی نومی دی کونگی وی اسم اللہ نپری دی خوا اسم ربان شروع اکلا اخذناهم بالباسا اخذناهم باغتتا فیضا هم مبلسون وی دی بیا نومی دی کونگی بیا لان نومی دی شو تباو برباد شی ندی صورت انام اگوری تاسو پینزش پیت نمبر آیت پین ساک قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ذا عذاب سنگدینو ذا عذاب ندینو وا پیغمبر الله قادر دے فدی خبره چراودی پتا سبحان عذاب من فوقكم د پاس استازنا د پاس دربان عذاب رولی پمنګ د پاس عذاب دے پاس نہ کم عذاب بادشاہان نہ کارا او من تا تیار جلوی کوم یالان دے دخپور سالسو بچیو شاگردان نا احلا بادشاہانو ممبران نا احلا کتا پورتا تابدار ندی نا فرمان دی خلق چه یو باچه وی خدا ازرم تخلاص کنو خدا اینو کنو بزینو چا یو شه نظر منلے و چا بل شه نظر منلے و انتظار دے دو ٹکی دو او من تا تیار جلوی کوم یا لان دے دفور ساسو داوے ندی دا عذابو ندی یارا کدا لان نور عذابو نو پدی مسلط جی قرآن ہوئی دے پاس ربانی عذاب راولم خطن عذاب او یلبسکم شیان یا بواچی تاسو پیوبل باندے ننے پیوبل او دا چولی دی مسلمان دا مسلمان سره جنگ گئی رور دا پلار سره جنگ گئی پلار دا خضر سره جنگ گئی او یلبسکم شیان یا پاسن عذاب باران نکی گی چکر باران ضرورت وی نو نکی گی او چکل ضرورت نہیں نو بیا گورا سم باران نی نو دا عذاب سنگی یا لان دے دکونا فصل نکی گی یا لان دے دکونا دوبی دلی خلق با ولک افلانی دے کی جاز دوب شو لانچ دوب شو گارے واوڑے دا نون نی دا عذاب نی ویزیقا بازکم باز باز او سکی تاو سا عذاب دا بازو باز بازو تا عذاب رسائی دارنگی دا دی صورت یا نام یو سل دو کم شپیتا آیا تو گو رئی 158 حالی انزرونا دا دو دنیا یر را ناکار خلقو تا یر اور کئی دو دنیا سم شکن دا عذابون بدربان راولم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها چکل نک زما د عذاب راشي فذبو ان کی او نفس ایمان او ایمان دا شبکریمو اول هو کلمه نو یو کلمه وینه په واکه کلمه نه قبلی حدیث کې راځي چې کله د انسان زنکدن شروع شي مالم یو غرغر سوګور چاغا غټي شروع شي نه دی او غټي کله شروع شي هغه چپې زنکدن نبی هغه ایمان فایده غته نور کوي خو شي هغه نمخ یو مخ کې سم کا کلمه لوه لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان یا خیرا یا اینو کلے پقبل ایمان کے خیرن خلوص ایمان پا کیو خی ایمان کے اخلاص نو منافقو دزان دبچاو دپارا بس مومنو مواحدو او منگزارو اچو سوک بنو نو بیا بی سمنو او کسبت فی ایمان یا خیرا سورة اعراف سلورم آیات کو رہیں تخویف دنیاوی اور پسی صورت دے وَكَمْ مِنْ قَرْيَتِنَا لَكْنَاهَا فَجَاءَ بَعْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ دیر دکلونا حلا کریو منگا کری دیر کلی ما حلا کریو راغلوا کلو تازاب منگ بیاتن دشپے دشپے شپے بے عذاب راغلو بیگام شپوا مالو غمو میں خوئے خیروی کی بس دشپے تبا کی بجا با سنا بیاسن راغه دې تازاب زمون د شپې په زما عذاب راغله او هم قایون یاودی وایون کې شرک د شرک وایون کې وینا یا د غرمی خوب کوون کې دونه مانی دي دا رنګي سورته اعراف 59 نمبر آیات دې سورته ګوره 59 ومار صلی نہم سپاری لمبے مخ ومار صلی فی قرية من نذیر الا خذنا اعلی بالباسا کلا کلا دا تخویف خلق نور کو چې خلق یریږي ها بیان نو کوي تقرون نو کوي نو کلا کلا بګي جمعو کدا بیانم کوي ناری نه زنا نه چې خلق یریږي ومار صلی خلق د دنیا په سزونو کې مست یریږي کلا وَمَا رَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّينَ إِلَّا أَخَذْنَا لَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ نَدَيْلِ گلې موږ په یو کلی کې یو نبی مګنې ونی موږ او سیرون کې دا کړي پتا وانه د بیمارو وَالضَّرَّاءِ په تکلیفونو باندې مالونه مې تباہ کړو بدن مې ولاغسو لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ خامخا دې عاجز شي یو سړی باندې بیماری رااله بس عاجز یو کا اېکم دې سم نشي سخت سخت بیماری پراله کینسر پراله بل بیماری پراله بل هلکه چې بیماری باندې رااله خو سمشا الله نه ویری کو فرمان بردار جوړ شه په یک نورم مشي نو ثم بدلنا مکان سیات لاسنا نو بیا بدل کوم په زیر او خوشحالو تکلیف لرا بدول لرا تکلیف هغه بیماری می تواغستا او خوشحالی می ورکلا صحت می اول ورتا هغه بیماری لا علاج بیماری او الله عزل ریکم صحت اول ورکم حتا دریا فوج زیاد شي دی مالونو په لحاظ سره زیاد شي نوسی کلوسی زیاد شي مالونه زیاد شي نو قالوا علی قد من صابان الزواو وصراو نوسیو کشرانی وی تاکیر سیدر ازمان مشرانو تا تکلیفونا وصراو خوشالی تکلیفونو خواغی بردائی موخ اس مزیری گاری او بنگلیری فاخلنا هم باتتن انوسو منگا غیل را چانک زینا ساپو انی سنبیا فیض وهم لا یشعرون او دیبیا نپویگی چدا دکم غالیون اولیشو بیا پویا نی چدا نیول دکم غالیون یو سل دو پنزو سیاد دی آراف گو رئی یو سل دو پنزو اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَى سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نیولِ اُس خیر زردِ چوب رسی کے دیتا ذلت دنیا کے غزہ و ذلت نند اللہ غصہ و قہر مشرک تا متوجہ دے خواہ کلپ ہوئی گی ذلیل شو دنیا کی ذلیل شو پا ملکونو کی ذلیل و رسواش و مشرکان غدرگاونو والا خلق پای کلا سمیگی وکذالکا نزل مفترین دارنگی سزاورکو من درو جوڑو ان کتا دارنگی یو سل دوش پیتا آیاتو کو رہی دی صورت عراب یو سل دوش پیتا وبدل اللذین ظلمی منوم قولا غیر اللذی قیل لهم چه زما حکمی بدل کرو نجو زما حکمی بدل کرو نما پی عذاب متوجه کرو فارسن لالیم ری زمین سمائی نراو لگم پاغیبانی عذاب اوور زما حکمونی بدل کرو نما پی عذاب رو لگا بیا یو سل اتش پیتا آیاتو گوری وقتو آناو فی الارد اممان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات اوز ما شو کوم دلای په خوشاله په تکلیفونو باندې خوشاله ورکما تکلیفونو ورکما لعلهم يرجعون دا ځې په قران ذکر کوي سوره انفال ګورې تاسو انفال یو زینوینو دو پنزو سمایات انفال لسم زبارا کدعبی آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بی آیات اللہ فأخذهم اللہ بزنوبهم انیول دیل را اللہ فسبب دو گناہونو دیبان دی دو پنزو سورت انفال انیول دیل را اللہ فسبب دو گناہونو دیبان دی بی آسلو پنزو سبیاو گوری کدعوی آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا ربهم فاهلکناهم بذنوبهم نو هلاک من دیلرا په سبب دو گناهونو دا غیبان دی وګورا ماس نو هلاک دی اهلکناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین فرعونان دوب کړل او ټول سوچو ظالمان هغه می تباہ کړی دي اوسم ظالمان الله تباہ کړی خله ګله مهلت ورکه انما نملی لهم ليزدادوا اسما چړی احکا چې بیا د سبا باندې قیامت کې پاتې نشي سوره یونس دیا لسم آیات وګورئ تخفیف دنیوی قران داسې به ذکر کوي کله کله سنن بوایو دی آیاتونو کی تخویف دے دنیا کله بوایو دی آیاتونو کی تخویف دے داخر دولسم آیات دیالسم دو سورتی یونس تیرہ ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا اتاکی ہلاکی من پیڑے سازن پخوا کلا چاہی ظلم کو چې کله ظلم کړي نو ما هلاک کړي لرم ظلم شروع دے الله هلاکی پر دې چرته ځه لما ظلمو کلا چاغي ظلمو کو چا چې د پاکو زینو بیزتی کړي را د پاکو خلقو اغا الله نه دی پری خو دی وجاتم رسلهم بالبينات اور اغلی وغی ته انبیاء دا غی فضلائل باندې دا دلائل ته نو پیش کیږي دا دین اسلام دا تاریخ گوان دے دیتا وجاتم رسلهم بالبينات چدی د مسلمان سره کوم حکم لوبي وکړي د خپل مسلمان ویني سره دای سو وکړه د خپل خاور سره سو وکړه وجاتم رسلهم بالبينات اور اغلی دیتا انبیاء دی فضلائل باندې وما كانوا ليؤمنوا خديمان رانو لو كذلك نزل قوم المجرمين دارنگی سزا ورکوم قوم مجرم تھا چاچ جرم کرے سزا ورکوم پرے میں دنیا کے ورکوما اللہ دے اولور کینو دیر خلق در پدر کا لما ا کفار چاغینند مسلمان وینے پسی شوی كذلك نزل قوم المجرمين دارنگی صدا ورکم کو مجرمینو تا پنزوستم آیات دی صورت یونسو گورے پچاس قول ارائیتم انتاوکم عذابو بیاتن او نہارن وا پیغمبرا خبر کئی مال را کراجی تاوستا عذاب دا اللہ دشپی یاد رجے دشپی یاد رجے ما عذاب راشی مازا یستاجر من المجرمون نو کم یو حیل دا چپ تلوار بزان بچ کی داغین مجرمان زما عذاب را رہے دش پہ تبا کم یو حیل استعمال گے چھ زما دا عذاب نو بزان بچ کے زان بچ گا ہولے شی نبرا خطیشی لکافٹر کی لکافٹر دا لگزاری نجان نخ کتا پاتے کے لیے شی نو کم دے گے بخلا شی عرض کو زمانی مازا یتاجلو من المجرمون ویدا سی دی زلزلی دی پارا دا سی پروگرام پکار دی چه بیا زلزلو لسنوی دیر عجیبا خبر دا خلقه دیر دا قرآن دلائل معلوم نیدی دا سی پروگرام چه بیا کتو لدیر پروگرام اوکی آغا دا سی عبادیان جوری کی چه بزلزلی بانی غرزی کی نو خالا و لزمه کوش لی حالا و پیسی لی راولی نو آن سی بولا لکه دا جنگ احزاب دا خیمو را اخلاسی کی دا مو آیا ہوا زان سمول غوالی چه زلزلون بچشو مازا یستاجلو منو دانو چه زلزلی پا کم سی زرازی چه منگا غینا زان بچکو شاغذ زناگانی دی اغا شرابو ندی او اغا ظلمو ندی فتنی دی فسادات دا ختم کو مازا یستاجلو منو المجرمون کم یو حیل دا جزان با بچ کی پتلوار داغین مجرمان دارنگی صورت حج گور تاسو اراد اراد اور بس اراد حضرت یوسو دین ارادو ما صورت اراد آیات نمبر 34 سلور دیس لهم عذاب في الحياة الدنيا ديالسن سپارا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخر اشقا تیل پارا عذاب دے پچند دنیا کے دنیا عذاب اسپک دے ملا والعذاب الآخرة اشق عذاب داخرت دیر سخت دے اللہ تمنگ بچ کی منگ دے معمولی دے بجلی لنٹنگی گو چلے گر آبانی گرمی شی نو آغا سخ عذابون دو اول لبسنگ گٹیم شو زبیا مومیت شتا چه که دیشی گینتا پس بیدی راشی دو گینتے لس گینتے پس که دیشی راشی که دیشی شواروز پس راشی لگا بیگا تلی دا ما عزیگر اولاو سا پوری بیدی درک نلگی نو امکان دے که دیشی منزل دا مجد دو جمعی راشی زکا منزل امکان نی که دیشی سبا راشی امکانم پتن لگی دی که دیشی اب تا لیتم شی خو بیامی اومیاش پس خو امکان بیامی کنا ادا سرے وَلَعَذَابُ لَا كِرَتِيَا شَقُّ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِمْوَاقَ نَبُوِ دِلَا سو بچکو ان کے دنیا کے خبری بچکی یو بل بچکی لگیا لی کنا دکی داو اگر کہ آغا یو دیولا خیمہ پیش کی یو بل بلا ها پیشی مگی دا یو بل بچکی را بچکی دا انشاءاللہ عن قریب دا پا بل مقام من روانی ورطا و بیا پتہ لگی صورت حجر گو رہی تاسو آیات نمبر 41 یو سلوی صورت حجر سوال لسمہ سپارہ آیات نمبر یو سلوی ان جهنم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان دوسلوي ان عبادي بيشك بنديگان زمان نبوي تعالی فدای باندې شته تعالی فدای باندې سوزور سوره هجر تفیفی دنیاوی نحل وګورئ تاسو آیات نا نحل آیات نمبر دے دے ہجر اور اس تو رکو کے مرادی تلوار کون سے ہم سے سب ڈیر ہوئی آیات نمبر 4 وګورئ ہجر وما لکنا من قریت الا ولا کتاب معلوم وما لکنا من قریتین او ندے حلاک کری منگا یو کلے مگر داغیر پاری لک مقرر لکو لمقرر وی اسے میں تباہ کری ندی داغیر پار ما داغیر لک کرے رے چپ دے وقت پر تباہ کی گی دارنگی اخیر رکو حالت کو ری داغا ناکار خلقو آیات نمبر 100 رویا فاخذت مصيحة مشرقين ونيول دي لدى چغي فوغدن ورخاتكي فجعلنا عليها سافلا وامطرنا عليهم حجارة من سجيل وقردو منغو چه طرف ده زمكي لان ده طرف ده زمكي تا زمكا هم پیو چه تکلا صدور ويا رسولة هجر سوال لسم سپارا وګورځو مونږه اوچ طرف د دې ځمکه لاندې طرف ته او ورول مونږ په دې باندې کاني من ټیک مینا سجیل د ټیکرو د ټیکرو ځمکه هم پیوچا تکړه او د پاسره په دې کارن بارانو کو دارنګي مختلف زینو کې قران دا تفویض دا غي ذکر کړي چدا چې عذابونه بدل کوم سوره نحل آیات نمبر 23 وګورئ ورپسې نحل آیات نمبر 26 سوال لسم اپ آرہا قد مکر اللذین من قبلهم فات اللہ بنیانو من القواعد فخر علیم السقف من فوقهم تاکی چل کرے آکسانو چپو خواد دینو ترا گئے غیتا عذاب دا اللہ اللہ را گئے دا اللہ عذابو ترا گئے ویخنو دا غیتا بنیادونو دا گئی ویخنو تا نو فخر علیم السقف نو را پری ودو پاگی بانی چھتونا ویخ نو دا زلزلو لگی را ویخ نو دا سلی را لا نو دا پاسنا اغلولی بلدنگون را پری ودی دو واتاهم العذابو من حیثو لا یشورون اورا غی عذاب دا داس زینا چھتی پی نبوی دل آلولی بلدنگون سنگ را گردی دل پسواب کی اصلا بونو سرا اگورا پچار سادا او پا دے جانگیری پا دے علاقو بانے لیلی بلدنگونو تا وہ اوپا لارے او دا سے بلا غلی دا سے چت پا چت بانے وآتاهم العذاب من حیث لا یشعرون شابوی چی دا اوپا رازی او دا خلق بلوی سرد عبادیانو دو کرون لے پا مخکڑے او خلق چالا علاج او چالا چند لورد چو اسو گو دے سر آغا پنجابی نمسن والے ہو واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون او ابل زحوال کلو و امکان بیاشتا تر اگست میاشت پوری چه عظیم سیلابونه برازی و تا امکان یاده قرآن یقینی ہوئی چه سیلابونه نورم امکانا دیر دی د زلزلو او د عذابونو د سیلابونو د نورو زکه داخله چې په کومه طریقه روان دي دا حق پرسته وینه پسې شوی دی د مدارسو د مساجدو د تبایه پسې شوی دی نو دا الله بریدی الله وی واتاهم العذاب من حيث لا يشرون لذا زینبو تا عذاب راشی چې زوی به ګمان نه پاغزه کی به سیلاب را پورته کما بیا زتانه جواب وکړه سواد نو سیلابونه را روان دي بل زینہ الله وی واتاهم العذاب من حيث لا يشرون نمرود زالا پنز زرا پنزوس فوٹا اچت زی جوڑ کلیو پائی گیا او چید پنز زر اچت گزا چیزا با بچم کچھ عذاب را گئے نو آگا چکم اچت زی او دو ویخ نوتا عذاب و بزا سلا رو لڑی دا لولی بلدنگونا خلقو جوڑ کلی دی کچھ عذاب را شو بیٹنگی گی نگو رہ خوا دا قرآن کریم من کا ذکر کئی چیزا ما عذابون ندیر سخ دی کرال نبیاد اخلاسی امکان بیاد انسانانو نئی دارنگی سورت بنی اسرائیل شپگم آیاتو گو رئی انزل دسم نسی پارا اللہ واللہ شپگم آیات بنی اسرائیل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا بیا نمبر راو سمنگ تاسو را یوزل بیا پاغی باندی تاسو می زورور کلی و بنی اسرائیلو وامددناكم باموال وبنین اما تاسو امدادو کو پا مولنو پا زامنو باندی مال می لڈیر کھا وجعلناكم اكثر نفيرا او زیاد کرمنگا زیاد پا نفری کی نفری میں دلہ زیاد اکلا پینزل دسم آیاتو گو رہی وَإِذَا عَرَدْنَا شپارسم وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَالِيَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرَا تو حلاکو منگا غیلرا پالا کولو سلام دارنگی زی پدے قرآن ذکر کی صورت کاف یو سلوی خیاتو گو رئی اور پسی صورت کاف دے او یس بیہا ماوا غورن فلن تستی علو طلبا آسا ویرسل علیا حسوانا من السمائی فتس بیہا سعیدن زلقا جو ملگریو یو دندارا و بل بیدینو اگر دندارا سر مال نو او بیدین در لارا دیر مال وار کرو باغاتو بنگلیوی دیر سیزونو ناغا پخ پل مال فخرو کو شرک اکاو ناغا دندارا ورطوی ویداس مکوا دا اللہ شکریہ دا که توحیدو منم زسریا تر ایدر کی اللہ کنا که اللہ ورکولی تر ایدر کی کنا تخد دنکار کے نو چې دا الله عذاب به راغی ویرسل علیا حسبانا من السماء نو راولی گو پاغی با باغ باندی باد اورو حسبانا نارا من السماء اور دا برنا عذاب دا برنا فتصبیا سعیدا زدقا نو گرزی دا باغ زمکا خویدن کی صاف ڈاگا یا باغونو یا زمکا صاف ہوا او یصبیا ما وغورانا یاو گردیو بداغی جوری فلن تستطیع لہو طلبا نبیاوی و احیط بی سمری حلاک لیشو میوی دباغ فاس باغ یقلبو کفی علاما انفق فیا نسری بی اللہ اسمول وی های نو های ما خو دیر خرچ کرے انو های زما خو منڈیٹو نو های آئی منڈیٹ منڈیٹ بیا کان نکی های فان فکفیا صدا دم من دیر نری سال جی بیا کلکوی که اون گلی چه وست کم آلا ہو تختم نتختی دیشم آب کلی رات لگی نپاتی که دیشم آوز بسی کی گی زمان خودلوی شانو ماو پبل ادرونو حکمونو کول فاس با یو قلب و کفی علامان فکفیا او گردیر چه مرل بے دوال اللہ سنا فا ما چه ده خرچ کرے و باق باق کے ویا خاویتن علا غروشها او دا باغ نوار شو پا چتونو قلو بانده اوی حای لم شرک بی ربی احدا چنوی برخدار کرے ما دا اللہ سر یوتن حای حای حای نو نمی عہدی کارو کو او نمی منڈیٹ کارو کو لم شرک بی ربی احدا وی زمان سر اٹیر خلق دے خلق ملک بیا چرتائی سر اللہ عذاب راشی خلقیو بیا خلاصے نو رکے لم شرک بی ربی احدا چنوی برخدار کرے ما دا اللہ سر سوکو تارنگی صورت مریم سلولو یا نمبر آیاتو گوری سلولو یا مریم وکم حلکنا قبلهم من قنن هماسن وساسن وریا دیر حلاک کریو منگا پو خواد دینا دپیلونا چاگریر خیستو اساسن د سامان دو کورو کور پاره خسته خسته سامان نه جوړ کړو خسته ماره او خسته کمره بلډینګونه جوړ کړو وریا او سامان د زینت د کتلو تخایز د فارزان له زینت او سامان نو او چې عذاب راغی نو بیا تباشوی دي نو بیا سره سم شوی نه دي دا چې بیا الله نسی حدا د الله قانون دی یو سل اتوشته میا د توها وګوره یو سل 28 افلم یادلهم کما لکنا قبلهم من قرون یمشونا فی مساکنیم آیا در بیان شوی دی خلقو تا چڑے حلا کری من پخواوی دپیلونا چڑے گردی داغی پا کندراتو زینو کے داخل گوری نا خک کندراتو لم لارشی چی داغو دفلانی زیو او تبا شویو نو کما دارنگی کارو که زبا تبا شم یمشونا فی مساکنیم ابل کال چې کلا چې د ترونو نو ملګری یاره مې زبا دغه ځای ته مې یاره راجا د هیڅ کوم دی کې قلا وا دې ته مزه زه لاړو منګاره او کا واځي کو ګرځېو شارې ما ته دایا ته نو مګه ته جو ما تر دې کې څنګه مزه کړي وي داغه چې کوم دی او کما قلا وا کما بنلوا هغه ځای بالکل اوس خوشاله خو نشانات الته هر څه لیکلي دی په دې چې کوم دو لمبے جماعتو پاغا جے کے اغے باقی دا اسم اغا تعمیر موجود دے او بلدے بول لگاو لے کمیلاروی اغا عرص شتا نشانات شتا او اغا خلق تبا شوی خلق و لقضی او اغا دا عجائباتو کی اسم اغا زنوال دا کلوی عجائب گردے او حاج سنگ مقابلوا پکمس زنو بانبے دی غش گزارل اغای با کارکاو دا جنگونا و تو زن غصم موجود دی یمشون فی مساکنی اللہو ایک دا سے کارون نمور کر لگا دا پخانو دا سے با تباکم لگا سنگ میں چاگی تبا کرو خبورو منگا خدا غی حالاتو گورو زینو گورو او بیا منگا عبرت نالو یمشون فی مساکنی سواہاور پس صورتی انبیاءو گورے یو لسم آیات وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ او ډیر هلاک کړو مونږه د کلو نه ډیر کړی می هلاک کړو کانت یو آخري اسی مې نه هلاک کړی هغه کلی سو کانت ظالمتن و ظالمان وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ او پیدا کړو مونږ فزاینا پیړې نورې اغه می تباکلو نور قومونه می پیدا کړو فلما احسوا باسنا اذاهم من يرغون ارکلا چاغه پوښو وې ساکو زمنګ عذاب اغه قومونه زما عذاب وساکو ناګان دی خلکو منډواله يرغون رکد سره کته کوي او منډوي يرغون تختیدل منډواله لکه وی سلابونو کې اغه دای کی بتا سو کتری خله څنګه منډوي یو یو خاروان دے بل بل خاروان دے اللہوی ماورتوی لا ترکزو مند موائے ورجو واپشی الاما او ترکتن بی آغا مالو دولتنو تا آغا بنگلو تا ستاسو مسیوی پائے کے واپشی مالو بنگلو تا ومساکنکم خلو زینو تا لعلکم تسلون خامقا وزبستاسو تا پوسکو لیشی چو دنیا کم سنگا وقت رکرے وزبستاسو و ختم دې وزما ته پوسټم دې قالو نو چغې کړې دې یا ویلنا انا کنا ظالمین آ الله مونږ یو ظالمان من ظلم کړو په مسلمانانو باندې، من ظلم کړو په حق پرسو باندې، انا کنا ظالمین منگو ظالمان، فما زالت تلک دعواهم حتی جعلناهم حسیدا خامدین، دا چغه دې همیشه پخلو وا او عذاب ته سال پاتې شو، پخلی چغه جاری وا چې انا کنا ظالمین او زم عذاب پیداره حتی جعلناهم حسیدا خامدین، من سالو گرزول. دا قانون زیر صورتونی کم دارا جی، لیکن صورت فجر کے لم یخلق مثلها فی البلاد، صورت احقاف کے راجی وجعلنا لهم سبعا و ابسارا ماول استرگی وزرون ورکلو فما اغنق عنوم، نلر لکو داغینا غکنو استرگو. احقاف کی نور کی حج کی مومنون کی شعراء کے نمل کے احقاف فجر طول صورتونی او کاغر آلو اکتفاب کو کرنی دا سر پنزل شپارو سپارو پوری ما دا زینہ دا تقویف دنیایی بانی روالا ہو نور تاسو پس بیازی تب انشاءاللہ تاسو تاکی خیری خیم چی دی آیات کی تقویفی دنیایی ری کلا کلا دا آخر یرم ورکی دا دنیا یرم خیلو ورکلا خو کلا کلا دا آخر یرم ورکی اوز دا آخر پا یربانی قرآن سورا بیان کئی نو سورۃ بقرہ او ما یا تو ګورئ الله ولهم عذاب عظیم او ما یا ولهم عذاب عظیم آل عمران سورۃ ما یا ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید سورۃ ما یا نساء یوسل یوش پیتا یا 161 شپغم سپارا 161 نمبر آیات سورۃ نساء واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما 161 واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما او تیار کړی موږ د پاره د کافرانو دینا عذاب دردناک سخ عذاب دردناک عذاب یو تیار کړی. سورۃ انعام یو 50 وګورئ داخلي یارا دانه ته د مرضی به تاسو تم بیا کې خیری کې او اول ته بل سره سری سری پرې دی څه چرتا انعام یو 50 وانذر بالذین يخافون ان يحشروا الى ربهم ويروا قد قرانا کسان چې یریږي چې پورته بکړيږي خپل رب ته رب ته پورته کیږي قیامت کې نو ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع نبوي دیلرا بيد الله نسوق دوز او نسوق لاسون کې لعلهم يتقون دارنګ د دې سورته انعام 39 نمبر آیات وګورئ وقتی منگر آلاولیو عذاب ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکت باسطو ایدیم فرشتی باودون کی اغفلو لذا سنو لرا چه ساو باسی پلیتا اخرجو انفسکم اليوم تزون عذاب لون بما کنتم تقولون تا بوی پالا غیر لاک نامناسب خبری چه منگل مسکال را کئی و تا سر دا مناسبی چه تا دا خبری کولی تا دا قرآن فبارک سنگ توحین کاؤ دا پیغمبر تا دا مناسبو کلا باری کارتون جوڑ کاؤ کلا باری قرآنو سیدو کلا باری سکل دا پرستو سرا و کنتو من آیاتی تستکبرون اوی زمان آیاتونو زان غرگن کی سورۃ اعراف ورپسی او دیر سمایاتو گورے اتم سپارا سورۃ اعراف آیات نمبر 37 ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی اولئک ینالهم نصیب من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا تردی چرابش دیتا زمنگ ساجی یتوفونهم فرشتی وفات کئی با دی لرا روحو نبتی اخلی نوائی بوتا فرشتی اینما کنتم تدعون من دون الله سجوغا چه تاسو بو تدا مدد شوی بید اللہ نا زن کدن پو وقت بورتوی مشرکا تاچوی فلانی دا فلانی دا موارده او ستا آوازو کا چل اخلاص که زمنگنا آوازو که کنا فاو تو غوینی نکنا وقت دا چگه وی آواز کوا کنا دیبوی تیه خدای او چا تا آوازو کما پیر بابا همان اللہ اللہ کاکا تے موسکا او فرشتی را صدا ناسی دی اینما کنتم تدعون من دون اللہ لکا فضبا لک مصیبت را گنا چا تا بے آواز کوا ال پیر بابا را ورسے گا پنے کئی پا بدائی نگولے ال کاکا سے با چرد دے کاکا سے بلدن او گاری چاہتا ادری گی وی پبو زیارت والا وی کنو وی باقی دا آواز گرنے کو دا چانے ییوی ہم را پیادی گی ہوتا ہم ظالمان دی ذکر قرآن وی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ پا اسم و پا گناہ دا یوبل تعاون مکوئی دیو تا خمخ پیدا ہے ویدہ کنور سے نکی یا لکا ہو زمادہ طرف نم پکی دا روپی حالتے گزار کا زخو کجی رین شما حالتے پکی دا روپی گزار کا اینما کنتن تدعون من دون اللہ سوشو آش تازو بوتا چغی والی بید اللہ نا چدا دا فلانی او دا فلانی زی موار دے قالو وائی بدی زلو اننا رکشو زمانگنا زلالت پا ماند غابو رکشو زمانگنا زمانگ مدرگاران اخوص پا نظر نرازی وشهدو علا انفسهم انهم کانو کافرین او اقرار بو کی پا خلو زانونو بانده چه بشکو دی کافران های های موخو کفر کرے او موخو دا زمانگ مدرگاران دی موخو تباشو سورت انفال شپک دیر شمایاتو گو رئی 36 پک دیش ننہ ہمی سپارے اخیرے مخ ان اللذین کفروا ینفقونا اموالهم لیسدوا عن سبیل اللہ بشکا کسان چو کفریو کو خرچ کئی مولنا دیر بارا چو بن کی خلق دا اللہ دا دننا مال لگئی چو خلق پی بن کم دا اللہ دی کتابنا شیخ القرآن نور اللہ مرتدہو و یو مانی ری یو خانو زما دورو شروع کی دو والاوا یو لاکھ روپے غف دے لگاولی چیزا دتنا طالبان منا کم طالبانو تا لازمشی یو لاکھ روپے او لگاولی چیزو برادل لارو کے دے پدے خلق کنو جو خدا پیسے والا واپس لارسا کری زبر کم خرچہ زمانا والا خواست بنا دے اگر زبر یو لاکھ روپے و ای زما ملگرے ہو ناظرین سے اللہ دی مغفرت نصیب کی دو تولو بائی بائی بے ہوتا وی ہاں اور دیر مشر سارے ہو او آغا دا درس دا شیخ سے نازم ہو نوی اگر آگے شیخ سے وی ماتے وی چیر بائی یو بلتے وی بائی خبر شوی مشر دیر سخت ظلم او خلق منا کئی ظلم کئی وی ما وی چیر سن وی چیر دا درس نوی ما چیر دا ما سانا خونا منا کئی دا اللہ دا دن منا کئی اپوشا و کاری پوشا تو گوش دا دور کئی که نور کئی ویچی ایرا مور ما چه مخبا کئی گا بایی اس پر وانشتا ویچی دور دلاتی نوی دری مرشوا اگر آگئی وی ما دری ویچی سن بایی خبر خو نئی که نئی مانچه ولی ویچی ایرا چوک تراو دے و سکار پسر آگلے و اچانک پشال آلے اورور لے سر آگئی و پزے تکو ستریا شا ای ما چه تا دمانے وی چاگا پوشا و کاری پوشا اگا بے دیشی پیدا سے چرتا بالی خدر کو یہ رکھا نا مر قرآن سے ضرورت دے مالونا خرچ کئی او خلق پید قرآن نا منع کئی فسینفقونا زردے چے خرچ بگیری لرا خرچ کا مال پو قرآن او لگوا چے شاہد دو قرآن شی دن پی خور شی سمتکونو علیم حسرا بیا بشیر مال خرچ کول پر ایبانی افسوس قیامت گئی بیا بردی کمزور اکریشی والذین کفروا الی جہنم یحشرون اولاد جہنم تب پورتشی جہنم تب زی اول تب داللہ دربار کے دناکار خلق سر پاسی دارنگی پنزوستم آیات گوری دی صورت انفال 50 ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکہ کچتوینی تو کلا چوفاتی با کسان چو کفرے کرے کافرانو لربو ملئی فرشتے روحونه به تیغلی فرشتې د کافرانو نه یذربونا وجوههم دا مخونه بولوي او ادبارهم او دا شاګانې او کداټي بولوي ویرا په وهلو هم نه پويو موږ نه وینو دا هم عذاب شو نو په عذاب تاسو موږ پويو نه یذربونا وجوههم او ادبارهم شاګانیو مخونه ولټکې په هغه مرکه اورته وي زوکو عذاب الحریق وسکه عذاب سوزون کې او بېمانه وسکه تاسو څنګه انکار کړو د الله د دیننا سورته توبه ولسم آیات وګورئ ولسم آیات د توبه ما کان للمشرکین ایامرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر مشرک لسپا کاری چه ده کور جوڑو دالا کور جوڑی او حالان کی شرکی کفر کئی اولائکا حبتت آمالوم دا کزان برباد شویری آمال دای دنیا کے نوچه عمل نشتا نو جنتی نشتا نو وفی النار هم خالدون او پور کی بیم دی امیشا اول لبا همیشه زی او همیشه پور کی پینزه دیر شمایاتو گو رئی پینتیز ری توبی یوم یوحما دی آفی نار جہنم فتقوا پیها جباهم و جنوبهم و ظهورهم پاورز چه داغ اول بجی پدی جہنم کے داسر و سپن پورد جہنم کے دا سونا جمع کروا او اغیر نو خل کرد اللہ پا دن کے زکاة پاک نو ور کرد سلو سپنو کے نی پا دن لگولو فتقوا بیاجباهم نو دا بول کولی جی پاگی صلاف تمتو دا غیتا او ارخنو دا غی او شاکانو دا غیتا پا قرآن اولا گوا پا دن باندی اولا گوا زکاة دے خیرات دے چپکار دے دا جی کنی دا بدل ملاوی ورے اویلی بجوتا حازا ما کنستم لین پسکوم دا غا مالونو چه جمع کریو تاسو دا پارا دا بچاو دا خلو زانونو چه دا پی خلو زان بچکوم و خلو اولاد بچکوم حافظو کو ما کنتم تکنیزون نو سکی صدا دا غا مالونو جو تاسو خزانه کریو می خزانه کوا دل رازی پا دینی خرچ کوا پا بچوی خرچ کوا اللہ بدل نولوی درکی او چې چا خزانه کړی دی خرچ کړي نه نو الله دې بر خزانه کړی دی بیا سورت ابراهیم 14 نمبر آیات وګورئ ابراهیم 14 سپاره آیات نمبر 16 مم ورای جهنم و یسقا مما انسدید علی ولدی برزخ نه بی جهنم او سکولی بجی پدی بانی داو بو وینو زونا وینی زی و پیس کی خلق با شرابون اس کی پی بس کی او دی با وینی اس کی زوی وینی زوی خوا اغا نو چه زخم جور شو پایی که اغا گندگیری جور شو اغا بس کی او سم پلپ پلپ بس کی یه تا جر رو گود گود با تیره یا غیل را سکلی خوبا دکنی چه اغی تا گوری نو گود گود با تیره ولا اکادو یوسیو قریب نده چه تیر گیا غیل را پا یوزل یا قریب نده چه تیر گیا غیل را پر رق باندی پا یوزلی نیشه تیره ولی لکه چه ورطا گوری لکه دا ترخد وائی چه ماشم نورکه اوز کا نی نو پا خلو نا پا زور اونی زیو چمت بکه ورکی ری دا کردر خیو کبری دا بس کی یا تجر رو گوٹ گوٹ با تیره دیل را ولا اکادو قریم نده چه تیر گیا غیل را بیوزل ویا تیل موتو من کل مکان او راجی بدتا مرگ دا هر طرف نا مرگ اسباب دا مرگ غالی یعنی اغا چه کم سی سبب دا مرگ اغا سختی اغا بوتا راجی خمر کی گی بنا اغا دا مرگ اغا سختی بوتا راجی خمری گی بنا وما هو بميت او نبوي دي ملکی دنکه ومن ورائی عذاب غلیظ اولا ود دی نبوی سخ سخ عذاب نبوی اللہ دی منگلہ مان را کی سخ عذاب نبو تا ملاوی گی دارنگی سورت رحمان گو ریتاسو کاف سورت کاف یو کم دیر شمایان صورت کا پنزل لسم سفارا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا آتنا للظالمین نارانا بشکا تیار کرے من پارا دا ظالمان اور اور میں ظالمان اللہ تیار کرے احاط بهم سرادقها چلمبی بوئی پارے باندی چی احاط بکی پارے باندی لمبی دا دیور دا جہنم اگا لمبی بردین چا چا پی رتاوی ویستغیسو یغاسو بمائین او کدی فریاد کئی دی فریاد با مت منظور ولېږي بماین فاغوبو باندې کلمه له پشان د تانبي پشان د کلاي ولې شوی دا شو بوي يشوي الوجوه چې مخونه هغه پوسټه کې د مخبسي دي دا چې بګرمي چخليته نږدې کی راغت ټپو او غبلاس په داغه د مخه پوسټه کې اوسي دي او چې پخلی ګټ کوي نو لاندې باد او کلمی اوسی دي. ترمذی کې روایت راځي او بو داسې تیزی دي جهنم بو ها چکلا او نزدیکی نو لا فقط اماهم کلمی بول لاندې وشلی فقط اماهم او پاسنی شوندا هغه باندې تندې تولږي او لاندې شوندا هغه باندې نوم نخته شي مغبول او سیدی کلمی بولا کٹ کی او کسکرین اور باغستے اور بھئی پیس شرابو و سات مرتفقا سبت سکر لیو بد زیرے دکر زیرو بد منظر لینو اللہ دی فمنگستان کی دارنگی دائیر اور کئی چوتا دنیا کی نافرمانی کروا دا فرس بیزتری کروا دارنگی زیف دے سورتی الرحمن فنزد دیر شمایاتو گو رئی رحمان سورۃ الرحمن اتویشتما سپارہ ہے نا اویشتما رحمان فبی ای آلائی ربکما تکذبان چرا جا ویشتم سپارا سورة رحمان آیات نمبر پنز دیر یرسلو علیکما شواز من نار و نحاس فلا تنتصران دا پری بخودشی پتاسبانی لمبی دور و نحاس جل لگے لگے و لمبی دور نبی پندبا نشی اغسطے نبیاوی او درش فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانَ شِبَدَا دارنگی ارسطو گوری تاسو آیات نمبر یو سلویخ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَاهُمْ وَيُوْخَذُوا بِالنَّوَازِ وَالْأَقْدَامَ پیجاندلے بشی مجرمان فنخق پر باندے نخی بید مجرم داوی وَيُوْخَذُوا بِالنَّوَازِ وَالْأَقْدَامَ نِولِ بشی داغت تندی داغا سرکندینا دا تندینا والاقرامو دا قدمونو دا خفونا دا خفو دا سرکندی تندین نبونی ولیشی او دا جانم منسکی بلرشی او ولیشی حادی جہنم اللتی کن جو کذب بیا المجرمون داغا جہنم دے چھ تکذیب پکاو پدی مجرمانو تاوی چطر بے جہنم مرا ویتوفونا بینہا و بینہا حمیمینان گرزی با دی فما بین دی جہنم فما بین دا اوبو گرم و سختو کے یو خواب جہنمی بل خواب سخت گرمی ہو بئی دیو آغی منز کی روانی او خوراک اسکاک بکی زکمان بئی سورت صافات کے سواد کے دارنگی واقعو گوری گن سورتن کی دارا جی واقعا آیات نمبر 41 واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم خاوندان گسلا سوالا سبت شان بوی دا گسلا سوالا عمل نامی بولا پا گسلا سملاوی گی پا گرمو بو پا گرم ہوا کی بئی گرمی بو بئی لکھا دی موسم کے چھ گرمی بو اس کو ملا سے گیڑا پڑ سیو تند پہ نم آتی گیا او گرمی گرمی ہوا گانی ہوئی لکھا مقصی دی منگ دی گرمی ہوا لٹنگی گنا تو د جهنم هوا به سوره ګرمي سوره به ګرمي او وي وجلم يهموم او پاغ سوري د لګي د جهنم کې وي لا بارد ولا کریم نوي هغه سوره د يخ ان د عزت سوره یاد عزت وي یاد يخ نه او د جهنم سوره هغه باندې عزت وي او نه باندې يخوالي وي انهم كانوا قبل ذلك مطرفين ذکر ای پوخاو بدمدا سورت محمد گوری تاسو پشان آپ سے لگو سورت محمد آیات نمبر پنزل لسم آخر دو پنزل لسم کمن وا خالد فی النار وسقومان حمیما فقطع ماهم نو اس کول بجی پدے بانی دوبو گرمنا جو کٹ کئی با اوبو اماهم کل مولا غیلرا احتاف گوری تاسو 34 نمبر آیا 24 تاگی نیو سلوت مخلاف سے احتاف آیات نمبر 24 سلور دیر شم نا سلی رشتم 24 فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم أركلا جوين لذي عذاب لرا شمخا مقرى روانو هذا دا خود دنیا عذاب دارنگی ها سورة قیامة اگو رئی اخیر سپارا نجوس مخی سورة قیامة آیات نمبر شپگم بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایانا یوم القیامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر کلاچ بینورشی کلی بیریش نظر دسترگو دو وجد حیبتنا کلاچ دی انسان روح غستیش دا آغا نظر اوچوی بیا نظر دا سیار ایرالی بیا فکر کلا نظر وی او بینور چی سپونگ مئی او پناشنور او سپونگ مئی دوائی با انسان پا دعوان که یوم ایزن این المفر چرتا دے زیده تیغتی چو تختما دنیا کی خوزا پاکستان کی رمی شکی و ڈاکی اکلی بیا با لالم بارا مزیبا می کولی بیا دو کفارو سر بناسن او با تختیدم این الزکر او تختیدو عدتو کنا سور ظلمون و قتل عامو کی و بیا زبان لارش بیا مزی کئی این المفر چرت دے زید تیختے آواز بوشی کلا چرے دا زمرا لا وزر زید تیختی نشتا زید فریاد رسی نشتا الہ ربی کا یوم اذن المستقر خاص پل ربطن مستازے دو واپس کے دو دے زید ٹکانے دے اتللی یونبعو الانسانو یوم اذن بما قدم واخر پدا رض با انسان خبر شی پا مخنیو پرسنو عمالو اے بوئی کاش ما ار وقت قرآن سرا چللے ار وقت میں دو قرآن سرا ناستوے خبر بشی انسان پدا رض کی پا عمالو چدر زان مخیر آلی گلو زان رستو پری خوریو زان رستو ولے گا پا دیگا دو قرآن عمل دا زان رستو پا دیگا زان مخیر ولے گا دارنگی آیات نمبر یو کم دیر شمو گورے والتفت الساق بالساق توبشی پندئی دبل پندئی نا الہ ربی کا یوم ایزن مساق خاص رفتا تا پزارت تلد مخلوقات بئی تلل بئی اللہ تبا روانی اللہ تبا پیش کی گئی دیو جن ابو داود روایت دے کرے یو انسان بیماری سخت شو پزانو یری گئی لا علاج بیماری یا سے تکلیفی ہوتا دیر راغت زان خصفا کی زان مزین کی ہاں صفائی مفائی اغاو کی صفا کپڑے دے چھے تیار دے ہو جیگی چھے کل روز مانا غزے جس صفائی ما دا خود خوشانے خبر ہے سبا دا خبر ہے خود آسم سرے دی پر دن دار نوداز گن من او نو غسل نسو نسو سنت اکم حالت تا رسید ری ہو بدا حالت نا کپ اخپل نشی اغل سے زی تری ہوئی رو تری ہوئی چھے یرا مالا سنت واحلا ایرا کپڑے بدل اکم صفائی ایک یار وقتی نو خر چکلا سرے پزان بانے ہوئی ریگی سرے یا زنا نہیں چھ صفائی چھ صفا لازے دکا فرشتے رازی او انسان نے روح اخلی بیا فلا صدق ولا صلى ولكن فداوت من چغي غبل جوړو صفائے باندې پکاري فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى علي يتمتع دارنګي سوره مرسلات سوره مرسلات وګورئ تاسو آیات نمبر یو کم دیرشم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا يغسور تا چهاوند دریو سانگو دے لا ظلیل لا یغنی من اللعب چن سور دا آرام دے او نبا دفع کئی دا گرمینا گرمی ندفع کئی دا آرام بمنی انا ترمی بیشررن کالقصر بیشکا داور دا جہنم چرے وشتل بکئی پاغ بسر کو پشاند مانو باندی د جهنم هغه بسر کی او هغه ذرات هغه بدا شوی لکه لوی لوی مانی لکه لوی لوی بنگلی هغه ذرات لکه زنانه چه روٹه تنور کی پخی او پاغه تنور کی خشاکل ورواته نو هغه اور تیشه او داغینا هغه ذرات پورته کی سوکو تس پرغی وی سوکو تس بسر کی وی سوکو تس ذرات وی هغه ذرات ذرات یو خواد یو خوادی نو ده جهنم آغا بسر کی او آغا ذرات با دوروی لکا پشاند لولو بنگلو اللہ کانو جمالتن صفر کویا کتوی داو خان دی بی محارا او دا چه بروانی لکا سنگ چه اغو خان پائی کی محار نیو گرگر روانوی او دیروی نو ده جهنمی اندامون با دور غدوی سر به یو خاروانی لاس به بل خاروانی خو به بل خاروانی زغه زره کیږي با او بیا به جهنم کې یو کیږي او بیا به زغه چې الوزی کانو جمالتن صفر ویا کتبه دادیو خان به مهارا او خان دی به مهار دی سورت نبا او غره تاسو آیات نمبر 21 ان جهنم کانت مرصادا جهنم زید بندرگاه د کفارو لتواغین سرکشو لپاره دی په وخت دې پای کې عقبہ ډیره زمانہ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا نبسگی پای کې س آرام سیزو یخ او نلو دسکلو هو سکی بس شه حمیمم و غساقا گرمی او وینې زوی گنم بو بی اوینی زوی بسکاگی زکا انہم کانو لا یرجون حسابا دی قیامت اخیدن و ساتلی دارنگی زیف زی نور سورتونو کم دارا جی حدا منگ دا غین یوسو زین بیان کلا دا اغناکار خلقو تا کلا قرآن رتن اور گئی کلا قرآن کریم یر اور گئی یر دا دنیا کلا اور گئی او کلا یر دا آخرت اور گئی چو وګوره او یریگا سمشک ندا دا عذابونه دی او بیا با افسوس کې ګرمي بدی وبئی ها مقام باندې دا سي کلمی بدل غوسه دا بکې او دا بکې دارنګي صورت حق هم پر هودلا حقا تاسو وګوري او مارج آی کی یو جیب نظارا کوي چاغه پوستګه دی انسان حق وګوري یو کم دیر شمه سپارا یو کم درشم سپارا صورت حقا آیات نمبر 24-25 واما منوتی کتاب بشمالی فیقولو یا لیتنی لموتی کتاب یا ولم ادری ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیا ما اغنا عنی مالیا لرنکو زمان مال حلکانی سلطانی لا زمانت دب دبا زغ وزیر عظم ما اوز آده جل کی پروتے منو هاینو آده اور کی پروتے ما حلکانی صدر ما لوی لوی وزیر ما لوی افسر ما با حکم کاؤ حلکانی سلطانی لا زمانت دب دبا حکومت خوز دبلچا حکومت دے اللہ با حکم کی خضوح انی سیدی بیمان اللہ جب خلق نیو اسے اللہ وینی سی فغلوہ اتلید لرا ثم الجحیم صلوہ بیا جہنم تا دن قید لرا ثم فی سلسلت زروہ سبون زران بیا پاغ زنزیرنو کی چکلی داری با او یا کلی وی او یا مانا بشمی دا پا مختلف و کرو که بای دا زنزیر و پتای بخال کو چا تا چا دنیا کی سپی تا اللہ بیو دا سپو کارو سره کئی زکر دا دنیا کی دا سپی کار کلیو خلق بے دالا خلق بے پاک کرو که بنداو فضلو کو نیکان خلق فضل کو اللہ و حکم کی دنکی دردا زکا انہو کان لا یومنو بلائی لزیم تیقن نو کلے پرل دا آخر باندیم اور پسی معارج گو رہے معارج آیات نمبر 12-13 یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ایزنا بی بنیهی و خیب مجرم پا دا غرر کا چفتی ورگی دا عظام نا پا خفل زوی سرا یعنی چی زوی پا که اردن نشوی او سا بچ شوی وی زوی سا گناہ کری را او سا تنگ شوی را و صاحب دی دا خفل خزنا چی خفل خزم اردن نشوی جهنم دا او سا بچ شوی و آخی او خفل رور و فسیلتی او قبیلا سده براتا غیتا و آزو چی پل مکر گیلی جمیان تو دا طول خلق پا که زمان عذاب کی که خما بچ کن ہاں سمجھوں جی اللہ بوئی کلا چھرے دا سے ندا انا لزوا وہ دا جانم بلن بھی وئی نزواتا لشوا اکن کے بئی دا پوستکی دی سکو لرا پوستکی دا سر لرا دا انسان نو پوستکی دا جہنم اوباسی تدعو من ادبرا وتولا وجمع فاوعا غالی با جہنم آسو چشا کرے و دن تا مل تشا کرے و قرآن و توحید تشا و تولا اعراض کرے و دالا دا دن نام جہنم با خلق جہنم تدا غالی و جمع جمع کرے و مال فاوا نبیائی خزانہ کرے و دی مال لرا مال جمع کر آبیائی بینک خزانہ کر خوپ دینی روپے نوا پا ما پا قرآن روپئی نوا یو روپئی یو علی نے اور کہا دا اللہ پلا رکے پاوا نو خزانہ کرے مال لرا ذکا ان الانسان خلقا لوا خزر رب و مال تا چمالو لگوا خرچو کا دبی رسڑیا منگ دانا تو تخیجو نو منگا اے دور دے ان الانسان نو چزو تو بل فدن مال لگو دا بسوک منگلا منگل با حکومت فدن مال لگئی مغلو با امریکہ با دن مال لگئی ان الانسان خلقا لوا اخو زمان دلا سنن قرآن نالی ان الخلقا لوا بشک انسان پیدا کرے شوی تریا ہوں مال لگئی پس پسکلون کتابون فری ورکئی زی چکم زی کے سکول جوڑے آغی سورا پیسے ورکئی آغی چوکیدار گدر چوکیداران ورکئی داغی پرنسپل ہیڈ ماسٹر داغی تنخوادار استادان اولکاو لکپلے پیزا ہن مڑ گئی کتاب ہن مڑ گئی داخلے میں دینا دی ہاں ابیا سوال اول خمرات وظیفے مڑ گئی نہ صدا کرا ہر تو دا ہو قران دے کہ خدا پاک اول دک میرا نے مصیبت دی اس قران دا سننا دی تو تے جمال باغ مال لگے تو تے قران باندې مال لگے قرآن بم مولا علی قرآن بم باغی بخار جم کے پہاڑ طریقہ و پدن مانے مال لگے مقصد دارے و جمع فعوا ان الانسان خلقا لوا پیشکا پیدا کریشو انسان و بھلوا سلن تلیا حریز دیر حریز دیم تامو یوسو بیان داغے حدد تخویف اکڑے اوزا دنیکانو دا منقادو دا پارا چه تابدار دا حکمونو دا اللہو رب تلقل پتے پہ لگئی ہاں تسلیانی اور کئی او مومنک لکشا شجاعت و بہادریو لور کئی امتحانات دا غزے کر کئی نو دا غی نرستو علاج دے علاج نرستو ولزیری اور کئی چه تا تکالی برداشت کرل تو راشد دنیا زیر مواخلا او داخل زیر موالا او دا مومنان زیر او گو رہی خدا سے ہو کئی لس منٹا وقفہ کو نا چھے ہو تا دی اس کے انہوں سبا کو انشاء تا زیری برس انشاء اللہ وقفہ نکو دا جمعی رز دا وقفہ دی رہ نکو پاو وقفی زر چھے ہو اس کے کنا سشل منٹا کئی کنشل منٹا کم نگی لس منٹا کی گرم جی اور لس منٹا کی اس کے بیٹھ جنریٹر بند کرو سر ایک شب اور کھلا چور اگر میں شب زیادہ کرے اس میں اختیار نہیں لو چھ مدد کرے نہیں کرا شکیوں کو نہیں پتا تھا سر کچھ